ऐसे में तो बदल जाता है। आम आदमी सामान्य साम, उसका साम बच गया, हिंदी में आम बच गया, संस्कृत में साम का सेम सेम वही। तो आम आदमी और सेम तो अलग अलग अर्थ में है। सामान्य सेम मतलब अंग्रेजी वाला सामान्य अर्थ में, नहीं वो एक सेम अलग चीज है, वो तो तुलनात्मक अर्थ है सेम, और वो सामान्य जो है आम वाला वो अलग अर्थ वाला है। ऐसे तो गुरु जी ये तो जैसे बहन जी बता रहे हैं, आचार्य जी बताते हैं, जो शब्द बहुत उनमें परिवर्तन आया उनको तो ठीक ठीक नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, लेकिन जो शब्द बिल्कुल मिलते हैं ऐसा कह के हम उन पर विश्वास करा सकते हैं, उनको अपनी भाषा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। मेरा तात्पर्य केवल यह है कि उनको कैसे बताएं कि नहीं वही शब्द है और ऐसा ही प्रयोग होता रहा है, क्योंकि इसमें लोगों को रुचि भी होती है और अपने भाषा पर गौरव होता है। नहीं तो वो बोलते नहीं तो ऐसा नहीं है, इसमें आप अपने मन से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। की प्राचीनता तो है जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं। वो तो अन्य व्यक्तियों को समझाने के लिए उनको भाषा विज्ञान थोड़ा तो बताना पड़ेगा आपको, तब ये शब्द बताएंगे, लेकिन इतने मात्र से हम उसका गौरव नहीं बता सकते। आप जितने शब्द गिनाएंगे ना कि देखो ये उनकी भाषा में है, आज वो उससे ज्यादा शब्द हमारी भाषा में बता देंगे, हमारी हिंदी में। तो ठीक है, उस समय आपकी रही थी, आज तो हमारी भाषा प्रसिद्ध है और आपकी जगह जगह यही शब्द प्रयोग हो रहे हैं हमारे भाषा हिंदी भाषा में, तो आज तो प्रभुत्व हमारा है, ये वो बोल सकते हैं इसी तर्क से। संस्कृत की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए आप बोल सकते हैं, केवल संस्कृत के लिए कह सकते हैं। फिर वो संस्कृत को कहते हैं कि जड़ भाषा है इसीलिए मृत हो गई, वो उसने अनेक अन्य शब्दों को लेना बंद कर दिया इसलिए जीवित भाषा नहीं थी, जीवित भाषा तो अन्य शब्दों को लेती रहती है इसलिए मृत हो गई वो, और बांध दिया पाणिनि ने, पाणिनि पे दोष देते हैं ना ये, बांध के जकड़ के रख दिया उसको और प्रशंसा करते रहते हैं संस्कृत वाले कि पाणिनि जी ने बहुत अच्छा कर लिया। वो तो हमारी दृष्टि है, वो बंधा पानी गंदला बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए, तो ये तो बांध के रख दिया इसने, दुर्गंध आ रही है अब इसमें संस्कृत में, कोई इसीलिए तो नहीं आता है संस्कृत के पास लोग, ये पाणिनि का दोष है। न आने का ये भी एक कारण है नच जी की राजपोषण नहीं, और पूरा यदि अंग्रेज न आते तो वही क्रम चलता रहता। कह सकते हैं, पर वो तो दुर्बली हुई ना, जिसको राजपोषण की आवश्यकता है वो उसकी दुर्बलता ही बता रही है। राजपोषण राजा क्यों ध्यान नहीं दे पा नहीं, और राजा जो अपने आप खड़ी रह सके, राजपोषण ना हो तो भी खड़ी रह सके, तब तो महत्ता होती इसकी। लोक में तो ऐसा मिलेगा नहीं कोई भी वास। गुरुकुल प्रणाली और ये सब नष्ट हो गए ना, इस कारण से ये हो गया। और हर मनुष्य तो अर्थ और काम प्रधान ही होते हैं, माने सुविधा प्रधान ही होते हैं, ज्ञान प्रधान लोग तो थोड़े ही होते हैं। तो ये जो है, खले न परशान प्रतिहन में भूरी किम्मा निंदंती शत्रवो अनिंद्रा, इसमें ये संख्याओं का बहुत लंबा सा इन्होंने विस्तार दे दिया। एकाइता संख्या सब जगह पहुंची हुई, दो द्रुततरा संख्या, क्योंकि एक संख्या की अपेक्षा द्रुततरा, ये द्रुततर है एक की अपेक्षा अधिक है ये। त्रयस्तीर्णतमा संख्या दो की अपेक्षा अधिक तरने वाली, आगे पहुंचने वाली है। चत्वारा चलित तमा बहुत अधिक चलने वाली है। फिर बीच में से पांच छह सात को छोड़कर आठ पर आ गए, पांच का पीछे कर दिया। अष्ट वस्नोते नव न वननिया न वाप्ता वा दस दस्ता दृष्टार्थ वा, दस्ता वो क्षीण होती है, दस उपक्षय से दस्ता बना रहे हैं, अंतिम होती है, क्षीण होगी बस बढ़ते बढ़ते। दृष्टार्थ हवा, क्योंकि ये अगली संख्याओं में इसका इसका अर्थ देखा गया या ये इसका प्रयोजन देखा गया। विंशति द्विर्दशता शतम दस दशता, विंशति जो है दो दो बार आवृत्ति, द्विर का अर्थ होता है दो बार, दशता का अर्थ पंचदशत वर्गेवा, दशत एक वर्ग को कह रहे हैं, पंचदशत और वर्ग को कहते हैं, तो द्विर ये बार अर्थ में आ जाता है, ये सुच प्रत्यंत है। द्विर्दशत दो बार, दो बार आवृत किए हुए दशत, द्विर्दशत क्या कर दिया, ऐसा ही लिखा है गुरु जी, द्विरावृत ही दश फिर विंशति ही, द्विरावृत्तो दश वर्गो विंशति ही, दशत शब्द बहुवचन बोल रखा है इन्होंने, विंशतिर केवल दश नहीं, जैसे यहाँ पर दिया है ना, इसको देखिए आप, विंशतिर द्विर्दशत यहाँ पर मूल में दशता को बहुवचन दिया, दस के जो उद्भूतावय भेद मान लिया, दशत दस संख्या वाला समुदाय, समुदाय होते हुए भी दशत में बहुवचन डाल रखा है, समुदाय में तो एक वचन होता है पर समुदाय होते हुए भी यहाँ पर बहुवचन, पर दीर्घ अर्थ दो बार, दशत समानाधिकरण होना चाहिए, या तो दशत के दो बार ऐसा भी हो सकता है, हाँ वैसा भी हो सकता है। ये तो दे ही रखा है गुरु जी, क्या दशतो दश वर्गस्य द्विर आवृत्ति रीति ग्रंथ योजना, ये दस वर्ग से छह एक है जी, ये द्विशत दशत है, लिख सकते हैं। शतम दस दशत है, यहां भी छह एक ही है, दस जो दशत के दश यहां पर बीच में वो होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, दश दशत दश ऐसा लिखना चाहिए, इन्होंने मिलाकर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, हैं? शतम दश दशत सहस्रम सहस्वत, सहस्र जो है वो सहस्वत है, बल वाला है, सहस कहते हैं बल को, बलयुक्त होता है वो सहस्र, अपने पूर्व की संख्याओं को अभिभूत कर देती है, इसलिए वो सहस्वत है, सहस्र है। अयुतम नियुतम प्रयुतम तत्तद अभ्यस्तम, दस दस गुना, एक लाख दस लाख एक करोड़, ये अर्थ में है। इन्होंने कैसा लिखा था जी, इन्होंने भी इकट्ठा लिखा है जी, शतम दश दशता ऐसा वाला लिखा है जी, दशत दश शतम ऐसा होना चाहिए। और पुस्तकों में ये अजमेर वाली में अलग अलग है, शतम दश दशत तीनों अलग अलग शब्द, विंशतिर द्विर्दशता, इन्होंने सब जगह इन्होंने तो मिला करके लिख रखा है, इन्होंने भी भाष्य में भी सब जगह मिला के लिखा हुआ है। हाँ वहाँ पता नहीं चल रहा। दश दशत दस बार दस जोड़ने से शतम ये संख्या बनती है। हाँ जी तो सहस्रम सहस्वत अयुतम नियुतम प्रयुतम, अयुतम एक लाख, नियुतम दस लाख, प्रयुतम एक करोड़। अर्बुदो अर्ब के लिए आता है, मेघ हो बहुती जल बादल के लिए भी होता है, अरणम अंबु बहुती अरण जो है जल नाम में पड़ा है, अरणम अंबु भवती गमनशील जल का वाचक है, ये रीगतो धातु से अरणम बन गया और अंबु और अरबु ये समानार्थक हैं। अंबु अंबु तो जल में प्रसिद्ध है ही, उसी के लिए अरबु भी बता रहे हैं। अंबुम ददाती थी अर्बुद, अर्बुम ददाती थी अर्बुद, गमनशील जो जल उसको देने वाला मेघ। अंबु तो नपुंसक लिंग है, अंबु नहीं, पर यहां अंबु अरणम गमनशीलं अर्बुदम अपि अर्बु अंबुम ददाती, यहां अरबु अंबु अरण अंबु अरणम अंबु ठीक है, अरबु हो जाएगा अरबु ददाती, अरबु भी फिर वही होना चाहिए लिंग तो फिर अंबु का ही है। अंबु ददाती थी अंबुद अरबुद, अरबुद करोड़ होता है या अरब होता है? अरब किसमें? पर इसमें तीन शब्द है ना, ये अयुतम अयुतम एक लाख, एक लाख दस लाख, हजार दस हजार, दस हजार लाख दस लाख, तो करोड़ पे जाएगा यूं तो। अच्छा अच्छा उस दृष्टि से इन्होंने मानी सहस हजार दस हजार, अयुतम दस हजार है और नियुतम एक लाख और ये दस लाख, प्रयुतम दस लाख और फिर एक करोड़ पर जाएगा। और वैसे यूं देखेंगे तो भी गलत बनता है कि सहस्र फिर उसके बाद लाख और फिर करोड़ फिर अरब, तो यहाँ अरबुद फिर खरब पे चला जाएगा, संगति नहीं लगी। अक्सर सामने तो अरब अरब लगता है जैसे कि जी। तद्दह तद्दह मनी अंबुद अंबुमत भाती तिवा अंबु वाला प्रकाशित हो रहा है, ये जो अर्बुद होता है मेघ होता है। अंबु मद भाती इतिवा अंबु मद भाती अंबु मद भवती इतिवा अंबु के समान होता है, बरसता हुआ बादल। अच्छा अंबु अंबु मद भाती अंबु मद भाती और अंबु मद भवती बरसता हुआ बादल बहुत बड़ा होता है तो अर्बुद संख्या भी बहुत बड़ी होती है, समानता के साथ कर दिया। अंबुमत भवती तिवा सयथा महान बहुर भवती, वो जैसे महान होता है बहु होता है, पर्यायवाचक है महान और बहु। सयथा महान बहुर भवती वर्षन बरसता हुआ तदिव अर्बुदम, उसी तरह से ये जो अर्बुद संख्या है ये भी जैसे बादल बरसता हुआ महान और बड़ा दिखाई देता है वैसे ही अर्बुद संख्या। खले न परेशान प्रतिहन में भूरी, खले परेशान प्रतिहन में भूरी, खले थी संग्राम नाम खलतेरवा खलतेरवा, जहां पर खूब सारा वो होता है खलतेवा मथन होता है, खल धातु से खल, शत्रु मथे जाते हैं, स्खल तेरवा या इंसार्थक स्खल धातु से खल बन जाता है, उसमें खूब इधर उधर हलचलन होती, हलन चलन होती है, तो इसलिए उसको खल कहते हैं। अयम अपी इतरा खला, ये खलियान वाचक जो दूसरा खल है, ये तस्मा देवी इन्हीं धातुओं से बन जाएगा। खलियान में भी अन्नादि जो पूले होते हैं खूब मथे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, और अथवा समास कन्नो भवती, यहां पर समास कन्न होता है, स्कंदिर गति शोषण समास कन्न, संपूर्वक अंग पूर्वक स्कन्न, समास कन्नो भवती, धान्य को इसमें खूब स्कंदिर गति शोषण यो, क्या अर्थ हो सकता है? तो इन्होंने अन्न के संदर्भ में तो ये अर्थ किया गुरु जी, संप्राप्तो ही असौ मृज्यमानो धान्य कण ही, विप्रकीर्ण धान्य, जी जी विप्रकीर्ण धान्य, जैसा फैले हुए धान्य, फैले हुए धान्य, स्कंदिर गति शोषण हो, फैलाया जाता है, दबाया की बजाय फैलाया जाता है, ऐसा होना चाहिए। समास कंद, समास कंदती, सुखाया जाता है, सुखाया ही बोल रहा हूँ, इन्हें दबाया जाता है लिखा हुआ है। संप्राप्तो ही असौ मृज्यमानो धान्य कण ही, धान्य कणों से अलग किया जाता हुआ, मृज्यमानो धान्य कण ही, हाँ वो तो ठीक है, पर समास कन्नो भवती का अर्थ क्या दिया ये पूछो। और साधु के वो दुष्ट के प्रसंग में ऐसा दिया है गुरु जी, स ही साधुन मथनाति स्खलयति वा दोष दृष्टि परत्वात्। इन्होंने ये अर्थ दिया है, समास कन्नो भवती फैले हुए अन्न से व्याप्त होता है, फैले हुए अन्न से व्याप्त होता है जो खल होता है, खलियान, दोष दृष्टि के कारण से वो क्या बोला, साधुन मथनाति, तो ये सारे इन्होंने किम मा निंदंती शत्रुओ निंद्रा, यह इंद्रम न विदु, यह इंद्रम न विविदु, इंद्रो ही हम अस्मि अनिंद्रा इतरे, और दूसरे अन्य जो शत्रुगण है वो अनिंद्र हैं, इंद्र से भिन्न हैं, ऐश्वर्यशाली नहीं हैं, कमजोर हैं, बलवान नहीं हैं, मैं तो इंद्र हूं। जो इंद्रियां और इंद्र, इसके ऊपर भी घटा सकते हैं, इंद्रियां अनिंद्र हैं और ये इंद्र है, तो आध्यात्मिक संग्राम का भी वर्णन किया जा सकता है कि एक विषय जो है, मैं एक विषय को परास्त कर सकता हूं, दो विषयों को, तीन विषयों को, और सभी को कर सकता हूं मैं, खले न परेशान, परेशान प्रतिहन में भूरी, किम्मा निंदंती शत्रुओ अनिंद्रा, अनिंद्रा तो इंद्रियां हो गई जी, और इंद्र हो गया आत्मा, किम्मा निंदंती, ये इंद्रियां मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं, ये विषय मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मैं इंद्र जो ठहरा, और ये अनिंद्र हैं, इंद्र मानी बलशाली, और इनमें तो कुछ है नहीं, ऐसे उत्साह में बोल रहा है, इसको बोलते हैं आत्मस्तुति। आत्मस्तुति पर बहुत मंत्र है ना वेदों में, तो ऐसे मंत्रों को आत्मस्तुति, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कुवित सोमस्य पामिति, अहम रुद्रे भीर वसुभिश्चरामि, ये सब आत्मस्तुति परक है। एक शब्द याद आ रहा है, एक अर्बुद व्याधि भी होती ना, अर्बुद कहते हैं, उसका क्या पानी से कोई संबंधित व्याधि है क्या वो? अच्छा, अर्बुद तो गांठ को बोलते हैं, गांठ को कहते हैं, पर्वत की तरह से उभार हो जाता है, तो अर्बुद कैंसर को भी बोलते हैं, गांठ की तरह से अर्बुद को, कैंसर। तो आगे बढ़ते हैं, पानी तो नहीं जम जाता है उस तरह, तो पानी वाला भी होते हैं कुछ, बाकी तो गांठ तो होती है, थोड़ा सा संगति लगा। और कुछ अच्छे पीछे जी, व्याप्ति कर्माणा उत्तरे धातु दश, आगे जो संग्राम नाम के बाद व्याप्त्यर्थक धातुएं आ रही हैं उनमें दो नामों को पकड़कर द्वे नामनी आक्षाणा आपाना, आक्षाणा आश्नुआना और आपाना आपनुआना, सर्वत्र व्यापक को आश्नुआना कहते हैं असुंग व्याप्तो धातु से, और आपनुआना सर्वत्र पहुंचा हुआ, ये दो पद हैं व्याप्त्यर्थक धातुओं के साथ पड़े हुए हैं। इनका निर्वचन तो स्पष्ट ही है, आपनुआना मानी सब जगह जो प्राप्त है, आश्नुआना सब जगह जो पहुंचा हुआ, आपनोती आपनुआना सब जगह पहुंचा हुआ, और आश्नुआना अशुंग व्याप्तो सब जगह जो व्यापक है। वद कर्माणा उत्तरे धातवस त्रयस्त्रिंशत, वद अर्थ वाले तत्र वियात इत्येतत् वियातयते इति वियातय इति वा, दो अर्थों में वियात शब्द को दे रहे हैं, वद अर्थ में ये धातुएं हैं, उनमें वियातई हे यातना देने वाले, वियातयित्री शब्द का संबोधन में दिखा रहे वियातयित्री, वियातयित्री वियातयत्री, अच्छा ऐसा डाल दिया इन्होंने, वियातयत्री ई आगम है इसमें गलत छपरा रहा है, ये ऐसा पाठ है क्या, नहीं ऐसा पाठ है क्या, ई नहीं है तो वियातयत या वियातय, या तो लोट लकार का अर्थ है, वियातय का अर्थ होगा, वियातय शब्द का अर्थ होगा कि विविधम याति शत्रु कष्ट प्रदान करो दुष्टों को कष्ट है, संबोधन का प्रयोग है गुरु जी, दो तरह के प्रयोग हैं, एक तो वियातयत ये तो संबोधन में हो गया, नहीं ये शुरू में जो वियात मूल शब्द है वही संबोधन में होगा ना गुरु जी, शायद उसी के दो अर्थ कर रहे हैं ना ये जी, एक अर्थ कर दिया वियातयत और एक अर्थ कर दिया वियातय, लोट लकार का अर्थ कर दिया कि कष्ट प्रदान करो, क्रियापरक हो सकता है एक तो, और वियात का अर्थ ये भी हो सकता है हे यातना देने वाले, ये संबोधन नाम परक हो सकता है। इस पुस्तक में विश्वेश्वर जी ने व्याख्या में वियातयित ऐसे दिया है, मूल में वियातयत दिया है, दूसरी पुस्तकें देखी जा सकती हैं, ये है मूल में, नहीं हमारी पुस्तक में तो ऐसे नहीं है, ये इस तरह का मिल रहा है जी, ये देखिए मैं लिख देता हूँ तीनों, ये इस तरह का मिल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूछ रहा हूं मैं वियातयत, ऊपर वाला दिया है चंद्रमणि जी ने, तो ये कई जगह पाठ कुछ कुछ वियातयते ठीक है, इन्होंने तो स्कंद स्वामी जी ने तो ये वाला दिया है, ये वाला पाठ भेदों का बहुत ही जी, इसमें जो पीछे व्याप्ति कर्माणा में जी आक्षाणा और आपाना ये जो दो शब्द कहे हैं, हाँ ये क्रियावाची नहीं है, ये तो नाम आक्षाण नामवाची है, नाम मानी शानच हो गया जी, तो अब जो इन्होंने खोला इन्होंने आश्नुवाना और आपनुवाना ये शानच में कर दिया, ये नाम ही है क्रियावाची नहीं है ये, हाँ उसमें दिखा दिया ना, माने आपनोती थी आप आना है, कर्ता कारक में बना दिया, जो व्याप्त होने वाला है आक्षाण है आश्नुवान है, व्याप्त होता हुआ आपनुवान है सबको प्राप्त होता हुआ, तो अब ये जो बना है इसी को ही धातु के रूप में प्रयोग करेंगे, नहीं तो धातु में अंदर जो धातु है उस द्वे नामनी, ये तो नाम बता रहे ना द्वे नामनी, लेकिन ये व्याप्ति कर्माणा उत्तरे धातुओ दशा, उनमें से दो नाम ऐसा व्याख्या कर दी। तो ये धातु नहीं है। हाँ, ये दे दिया दश के यो ही अश्नोति व्यापनोति साक्षण इतिचिते। हाँ, तत्र मानी उनमें से दो ये नाम हैं। दस तो धातुए हैं लेकिन उनमें से दो ये नाम हैं। वद कर्माणा धातु त्रयस्त्रिंशत् 33 धातुए हैं। वद अर्थ वाली तत्र वियात इतेतत् वियातयत इतिवा वियात इतिवा नाना प्रकारम यातयते बाधते। क्या जी? यहाँ पे भी ऐसे ही पहले की तरह, पहले जैसे दस व्याप्ति कर्म धातुएं थी ना गुरु जी। हाँ। उनमें से इन्होंने लिखा है तेषु द्वे नामनि आख्यात शंका व्यावृत्त्यर्थमाह। हाँ, आख्यात संख्या के हटाने के लिए ये। और ऐसे ही आगे भी गुरु जी जो वध कर्म है 33 उनमें से तेषु वियात इत्येतत् नाम इति शेषः, ऊपर से ये अनुवृत्ति करनी चाहिए, वियात नाम का अध्याय करना चाहिए। ये जो है ना तत्र वियाति तेतत् नाम इति शेष, पर इन्होंने दूसरा तो धातु वाला ही दे दिया। हाँ भाई, देख रहे हैं, ये जो वियाता है जो दिया है तो लोट लकार का प्रयोग दे दिया धातु के रूप में। शत्रुओं को विविध यातना दो, स्तोता लोग जिसे कहें उसे वियात वियातय। अच्छा, वियात इत्येतत् वियात इत्येतत् वियातयत इतिवा वियात इतिवा। शत्रुओं को विविध यातना दो, इस प्रकार स्तोता लोग जिसको कहें वो वियात होगा। वियात शब्द जो है कौन कहलाएगा? वियात, उस व्यक्ति को वियात कहेंगे स्तोता लोग, जिसको कहते हैं शत्रुओं को हटाओ मारो, शत्रुओं को यातना दो, शत्रुओं के प्रति रहम मत दिखाओ। गुरु जी, इसमें वियातयत ये जो लिखा है उसके ऊपर 24 संख्या देकर त्रुटितम पाठ ये कहा गया, त्रुटितम खंडितम स्कंद स्वम, वो तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा विता क्या है वियातयितः ही ये जो शोधक भी कह रहे हैं इसको, ये भी हो सकता है। देखो एक कल्पना ये है ब्रते जी, वो देखिए आप केवल यत इति त्रुटितम माने वियात मिल रहा है यत नहीं मिल रहा है, इतना ही तो अभिप्राय निकलेगा उससे। ये एक पाठ हो सकता है ना, एक है जी, ये हो सकता है जो यवा यावा लोप साकल्यस्य वियातयते वियातयते इतिवा तत्र वियात इते तत् वियातयते इतिवा वियात इतिवा वियातयते और वियातयेत वियातयेत इति वियातय इति वियातय इति। यहाँ पर तो आदगुणा हो गया, आदगुणा हो जाएगा ना, यहाँ आदगुण ये नहीं बनेगा फिर। ये दो हो गए वियातयते इतिवा वियातय इतिवा, इसमें कोई शंका नहीं है। ऊपर वाले में वियातयितः जो कहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, परंतु स्कंद स्वामी में जब वियातयत ये किया है जो वो उसको त्रुटित कह रहे हैं अभी ये जो है वियातयते कहेंगे तो त्रुटित नहीं माना जाएगा। वियातयते इतिवा वियातय इतिवा वियातयते, यहाँ नाम का अध्ययन नहीं कर सकते फिर, या करना पड़ेगा फिर भी? वियातितेतत वियातयते इतिवा वियातय इतिवा, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वियात ये भी एक नाम समझ लो और इसका अर्थ ये होगा वियातयते इति वियातः या वियातय इति वियात। वियात वो होगा स्तोता लोग जिसको कहते हैं कि शत्रुओं का हिंसा करो, या वियात वो हो वियात वो होगा वियातयते इति वियात जो शत्रुओं को खदेड़ देता है उसको वियात कहते हैं। वियात तो नाम के बारे में बता रहे हैं, तो जब नाम के बारे में बता रहे हैं तो इसके दो अर्थ बता सकते हैं, वियात इति वियात। वियात वो है जिसको स्तोता लोग कहते हैं कि शत्रुओं को हटाओ मारो, या फिर वियातयते इति वियात है जो शत्रुओं को मार देता है उसको वियात कहते हैं। मेरा अभिप्राय तो समझ में आया होगा। आपका अभिप्राय समझ में आ गया मुझे, परंतु मेरा आप शायद मैं समझा नहीं पाया मेरे अभिप्राय। आपने स्कंद स्वामी जी ने जो लिखा है वही बताया है गुरु जी, उन्होंने ऐसा ही लिखा है इन दो, ये जो नीचे दो अर्थ हैं इन अर्थों में वियात्री शब्द बनाया और उसका संबोधन में वियात ये प्रयोग है। तो इसके अर्थ हैं ये वियात इति वियात है या वियात ते इति वियात है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है गुरुजी, तेषु वियात इत्येतत् नाम इति शेषः तस्य शब्द समाधिम अर्थम च आचष्टे विता वियातयते इति वा वियातयेति वा विविधम यात। आगे तो अर्थ खोल दिया है। हाँ, माने एक लोट लकार से दिखा रहे हैं अर्थ और एक लट लकार से अर्थ दिखा रहे हैं। स्पष्ट हो गया गुरु जी? हाँ जी, इसमें इन्होंने वही ये अच्छा जी 129 पेज पर है। नीचे ही नीचे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो वियात जो चंद्रमणि जी ने लिखा है ना कि ये पाठ ठीक लगता है, ये तो बात ठीक नहीं है उनकी। वियात को नहीं बता रहे हैं, मूल शब्द है वियात, देखिए ये जो वियात शब्द है ना इसको बता रहे हैं और उसके दो अर्थ बता रहे हैं, या तो वियात या वियात ते, ये बीच में कहां से आ गया? ये ठीक नहीं है, ऐसा लगता था शुरू में कि यही ठीक होना चाहिए। जब हम यहाँ विसर्ग डालेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो फिर ये अशुद्ध लगेगा, ऐसा करेंगे तो ये अशुद्ध लगेगा, तो इसलिए शुद्ध करने वाले ने कहा कि ये ई और होना चाहिए। पर दरअसल वियात शब्द का जब अर्थ बताएंगे तो वियात है, या तो ये कह सकते हैं या वियात है ते ऐसा कह सकते हैं। जी और आगे इसमें वधार्थक धातु में आखंडल प्रभु से ऋग्वेद का एक मंत्र है, इसका अर्थ दिया है आखंडल का आखंडितः, जो खंड खंड कर दे, इंद्र का आखंडल नाम है ना, मेघों को खंडित कर देता है, किसी के बलवान के बल को खंडित कर देता है। खंडम खंडयते, खंड क्यों कहते हैं? खंड धातु से खंड बना है। खंड को खंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खड़ी भेदने भेदन करना। आखंडल प्रभुये से, हे इंद्र तुम हमारे बार बार, तुम हमारे द्वारा बार बार बुलाए जा रहे हो। आखंडयिता का संबोधन आखंडयिता है, शत्रुओं को खंडित करने वाला। आखंडल का आखंडयिता अर्थ दिया है निरुक्त में, जो मूल में आखंडल है निरुक्त में उसका अर्थ दिया आखंडयिता है। पंचमी नहीं होनी चाहिए, संबोधन होना चाहिए आखंडयिता है, हे आखंडल, आखंडल भी संबोधन ही है। प्रहुय से अस्मा भी प्रहुय से, या खंडयति मेघान से आखंडयिता तस् संबोधन आखंडयिता, जो आखंडयिता कौन है? जो मेघों को तोड़फोड़ कर देता है। आगे कहते हैं तलित अंतिक वधयो संसृष्ट कर्मा, तलित ये शब्द, तड़ित अंतिक और वध, निकट और वध, इन दोनों का वाचक है। ताड़ायति इति सतः, ताड़ायति इति सतः, क्योंकि तड़ धातु से समीप और वध दोनों ही अर्थ हैं तड़ धातु के, तो इस तरह से इसके संसृष्ट कर्म का अर्थ है मिला जुला कर्म, अर्थात दो अर्थ हो रहे हैं। संसृष्ट कर्म का अर्थ है दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो समीप और एक वध, साधारण नाम जैसे होते हैं वैसे संसृष्ट कर्म दिखा रहे हैं। तलित और वध के मिले जुले अर्थ हैं, तलित और वध के मिले जुले नहीं, अंतिक और वध के मिले। हाँ तलित के अंतिक और वद ये दो मिले जुले अर्थ हैं, ऐसे बोलना चाहिए। तलित जो है इसके अंतिक और वद ये दो संश्लिष्ट अर्थ हैं, मिले जुले अर्थ हैं। दोनों में ही घटेगी, आगे दिखा रहे हैं ना, ये मंत्र दे रहे हैं इससे पता लग जाएगा। एक बार तो उसको ताड़यती को वध कर्म अर्थ वध अर्थ में लेंगे और एक बार सन्निकर्ष अर्थ में धातु अनेक अर्थ। गुरु जी हाँ जी, जो निघंटु मूल पाठ है उसमें आखंडला से पहले तड़ित है, आखंडला का तड़ित है उससे पहले तड़ित है, तड़ित से पहले आखंडला है नहीं, उसके बाद तड़ित के बाद आखंडला ऐसा पाठ है। अच्छा अच्छा, यहाँ व्याख्या में व्यतिक्रम दिखाए। ये जो है 8, 17, 12 मंत्र देख सकते हैं एक बार। चंद्रमणि जी ने दिया है क्या ये? 8, 17, 8, 17, 12 आखंडल प्रभु ये से वाला मंत्र। साची गो साची पूजनायम रणाय ते सुत आखंडल प्रहुयसे, ये मंत्र है। इंद्र देवता है सारा, ही काण्व ऋषि है, इरिम्बिष्ठी काण्व, इरिम्बिष्ट का पुत्र इरिम्बिष्ठी काण्व। साची गो हे सशक्त ज्ञान वाले, साची बुद्धि को कहते हैं, शक्तिशाली साची पूजन, दूसरा संबोधन 8, 17, 12 पृष्ठ बता दो, 597 हाँ जी। साची गो और साची पूजन ये दोनों संबोधन है। साची गो माने सशक्त ज्ञान वाले और साची पूजन का अर्थ है शक्तिशाली पूजा वाले। आगे देखिए, रणाय ते सुता, रमण करने के लिए तेरे लिए सोम अभिषव किया है, ते सुता तुम्हारे लिए सोम का अभिषव किया है, रणाय रण माने रमण के लिए तुम्हारे लिए सोम अभिषव किया है। आखंडल प्रभु यसे, हे पाप को खंडित कर डालने वाले प्रभु यसे, प्रकर्षता के साथ पुकारे जा रहे हो तुम, तो सशक्त ज्ञान वाले और पूजाओं से उपासकों की शक्ति प्रदान करने वाला जो जगदीश्वर है उसको साची पूजन कह रहे हैं, पूजाओं से सब उपासकों को शक्ति देने वाला और सशक्त ज्ञान वाला साची गो कह रहे हैं। साची गो साचया शक्ता गाओ यस्य असो साची गु, ज्ञान शक्तियां जिसके पास खूब हैं। तो इन्होंने कहा कि हे साची गो हे साची पूजन, ये सोम भक्तिरस तैयार हो गया है, भक्तिरस रूपी सोम तुझे तृप्त करने के लिए तैयार कर दिया गया है। हे पाप दुख काम क्रोध आदि को टुकड़े टुकड़े कर डालने वाले परमेश्वर, तेरा प्रकर्ष से उपासक लोग आह्वान करते हैं, आखंडल प्रभु यसे। और ये दूसरा मंत्र है, त्वया वयम सुवृधा ब्रह्मणस्पदे स्पार्हा वसु मनुष्याद धीमहि, ये तलित के वाचक, सैनो दूरे तलितो युवरातयो अभिसंति जंभयाता अनपनसः। ब्रह्मणस्पते संबोधन है, हे जगतपते परमात्मन, त्वया वयम सुवृद्धा, सुवृद्धा तृतीया का एक वचन है, अच्छे से बढ़ाने वाले तुम्हारे द्वारा हम स्पार्हा वसु मनुष्या ददीमयी, हम मनुष्य स्प्रीहणीय जो धन है मनुष्या ददीमयी, मनुष्या का अर्थ कर दिया मनुष्येभ्य, मनुष्यों से हम लेते हैं। हे ब्रह्मणस्पते, हम सब अच्छी तरह से बढ़ाने वाले तुम्हारे द्वारा मनुष्य मनुष्यों से स्पृहणीय धनों को लेते हैं। स्पृहणीय धन तो यही है, ज्ञान धन आदि गुणों का जो धन है, ज्ञान धन है, मनुष्यों से हम लेते हैं। या न दूरे अभिशंति या अरातया तड़ितः ता अनपनासः जंभय। तो ये कह रहे हैं यानो दूरे तड़ितो या अरातयो, जो हमसे दूर कोई शत्रु हैं और जो हमारे नजदीक कोई शत्रु हैं। दूरे के द्वारा तड़ित का अर्थ नजदीक हो जाएगा। जो शत्रु हमसे दूर हैं और जो नजदीक हमारे भीतर बैठे हैं या दूर से बाहर से आ जाते हैं, मानी आलंबनों से आ जाते हैं। यानो दूरे तड़ितो या अरातयो अभिसंति जंभयाता, उनको जो है नाश कर दो, उनको रूप रहित कर दो, अनपनसा कर दो, उनका रूप ही बिगाड़ दो, कुरूप बना दो उनको। तो यहां पर मंत्र त्वया वयम सुवर्धयित्रा, सुवृद्ध का अर्थ कर दिया सुवर्धयित्रा, ब्रह्मणस्पते स्पार्हा का अर्थ कर दिया स्पृहणीयानी बहुवचन, वसु का अर्थ वसूनी, मनुष्या का अर्थ मनुष्येभ्या, आददीमहि याश्चनो दूरे तड़ितो याश्चन्ति के अरातयो क्या है अदान कर्माणो वा, जो दान नहीं करते हैं वो अराती हैं, अदान प्रज्ञा वा या अराती वो हैं जो देना नहीं चाहते हैं, जिनकी बुद्धि देने की नहीं है वो अराती हैं। जंभयाता उनको नाश कर दो, अनपनसः अपनैति रूप नाम आपनोति सता, रूप जो है जिसके जैसे हमारे शरीर के साथ रूप जुड़ा है तो पूरे को घेर लेता है, वृक्ष का रूप है तो उसको घेर लेता है। अपनैति रूप नाम आपनोति सता, क्योंकि ये रूप सारे जिसके साथ जुड़ा होता है उसको घेर कर रहता है। तो ये जो है अच्छा मंत्र है, त्वया वयम सुवृद्धा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या ददी मही यानो दूरे तड़ितो या अरातो अभिसंति जंभयाता अनपनसः। और विद्युत तड़ित भवती इति शाकपूर्णी, शाकपूर्णी कहता है कि विद्युत जो होती है उसको तड़ित कहते हैं, साही अवतालयती, उसको विद्युत को तड़ित इसलिए कहते हैं कि वज्र रूप से मारती है, अवतालयती दूराच्च दृश्यते, दूर से दिखाई देती है। तड़ित का आंतिक अर्थ ठीक नहीं है ये कहना चाह रहा है शाकपूर्णी। शाकपूर्णी ये कहना चाह रहा है दूराच्च दृश्यते दूर से दिखाई देती है, अपितु इदम अंतिक नाम एव अभिप्रेतम स्यात्, किंतु इदम मन ये इस निम्न मंत्र में अंतिक नाम एव अभिप्रेतम स्यात्, अंतिक अर्थ ही स्पष्ट है। कौन से मंत्र में आगे दे रहे हैं, तड़ित का अंतिक अर्थ उस अर्थ में, उस मंत्र में तो संगत नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे थे, या नो दूरे तड़ितो या रातयो, वहां पर तड़ित का अर्थ विद्युत ले लेंगे और उसका अंतिक अर्थ नहीं ले सकते। इस मंत्र में अंतिक अर्थ दूरे चित संतड़ी देवाति रोच से, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये जो विद्युत है, अंतिक अर्थ इस मंत्र में दूरे चित मानी दूर भी, सन मानी होती हुई, अंतिक इव संदृश्यते, तड़ित इव मानी अंतिक सदृश दिखाई देती है। तो अंतिक अर्थ तड़ित का ले लिया और विद्युत भी ले लिया ऐसा लग रहा है, तड़ित का अर्थ विद्युत है ऐसा शाकपुणी ने कहा। साई अवतालयती वो तो बहुत जोर से मारती है, दूराच्च दृश्यते दूर से दिखाई देती है। तो अब आगे कह रहे हैं दूरे चित संतड़ित इव अतिरोच से, दूरे पी सन अंतिका इव संदृश्य से, दूर होते हुए भी नजदीक जैसे दिखाई देती है। ये जो तड़ित होती है दूर होते हुए भी नजदीक जैसे दिखाई देती है। तो ये तड़ित का एक तरफ विद्युत अर्थ कर दिया और एक तरफ नजदीक भी कर दिया। तो तड़ित का अंतिक और अश्नी, अंतिक और अश्नी, इस तरह से दोनों अर्थ हो जाएंगे विद्युत और नजदीक। वज्र नामानि उत्तराणि अष्टादश वज्र नाम है, आगे देखिए वज्र अकस्मात, इसको देख लिया करो नहीं। हाँ ये किसकी उपमा दे रहे हैं गुरु जी इसमें, कौन से मंत्र दूरे चित वाले इसमें, इसमें तो यूं कह रहे हैं कि ये जो विद्युत है ना दूर होते हुए भी नजदीक जैसी दिखाई देती है। मंत्र दिखे एक 94.7 194.7 देखिए। यो विश्वता सुप्रतीका सद्रिंगसि दूरे चित सन तलिद तलिदति रोचते। मंत्र का जो देवता है अग्नि देवता है कुछ सांगिरस ऋषि है तो देखिए यो विश्वता सुप्रतीका सन सद्रिंगसि दूरे चित। ये जो वीरता के मंत्र हैं वो विशेष छंद में मिलेंगे और भक्ति के जो मंत्र होंगे वो विशेष छंद में मिलेंगे ऐसा भी कुछ देखने में आया। मैं थोड़ा मैं संकेत कर रहा हूं आप लोग भी इस पर ध्यान देना। मतलब छंद भेद से और वो विषय भेद हो जाता है। जैसे वीर रस कौन से छंद? त्रिष्टुप छंद में। और जैसे इसके भक्ति रस के ज्यादातर गायत्री या उष्णिक अभी देखते हैं। यो विश्वता सुप्रतीका सद्रिंग असि दूरे चित कौन सा ये जगती है या त्रिष्टुप है? जगती छंद है ये जगती। यो विश्वता सुप्रतीका सद्रिंग असि दूरे चित इसका अर्थ कर रहा हूं। यो विश्वता सुप्रतीका सुप्रतीका शोभन रूप वाला प्रतीक कहते हैं रूप को। जो सब ओर विश्वता मान सब ओर सुंदर रूप वाला सदृंग असी सब ओर सदृश हेतु सब ओर शोभन रूप वाला सब ओर सदृश हेतु दूरे चित सन तड़िदिव अति रोचसे दूर भी होता हुआ निकट की तरह अत्यधिक चमकता है। रात्र्याश्चिदंधो रात्रि के भी अंधकार का रात्र्याश्चिद अंधो रात्रि के भी अंधकार का अति देव पश्यसी अतिक्रमण करके अति मनी अतिक्रमण करके हे देव पश्यसी देखते हो तुम। अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव हे अग्ने हे मित्रता में मत हिंसित होवे हम तेरी कदापि। हे अग्रणी परमेश्वर सब ओर शोभन रूप वाले हो तुम सब और समान रूप से विद्यमान हो। इन्होंने एक कहावत दी लाली मेरे लाल की जिस देखो तित लाल लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। तू सब और समान रूप से विद्यमान है तू दूर से भी दूर है दूरे चित किंतु निकटस्थ वस्तु की तरह अत्यधिक प्रकाशमान हो रहा है। हे द्योतमान रात्रि के गुप्त अंधकार का भी अतिक्रमण करके तुम सब कार्यकलापों को देख रहे हो। रात्र्याश्चिद अंधो अति देव पश्यसी अग्ने मारिषामा वयम तव हे पथ प्रदर्शक परमेश्वर हम सदा तेरी मित्रता में रहें। सख्ये तुम्हारी सख्यता में रहें मारिषामा नष्ट न हो जब तुम्हारी सख्यता में होंगे तो फिर नष्ट नहीं होंगे। तो ये वेदों को पढ़ने वाला कभी भी मैं पीछे बोल रहा हूं इनको जो बात कर रहे हैं उनको देख कह रहा हूं वेदों को पढ़ने वाला कभी भी ईश्वर अविश्वासी या नास्तिक नहीं हो सकता है। उसका भाव भी आना चाहिए कि वो भाषा क्या कह रही है भाषा से परिचय भी होना चाहिए। वेदों को पढ़ने वाला नास्तिक नहीं हो सकता ये निष्कर्ष निकला है। लेकिन यहाँ इस मंत्र में आया कि वो दूर होते हुए भी पास दिखता है जी। यहाँ पर जो है तड़ित की उपमा दे करके दिखा रहे हैं ना विद्युत दूर होते हुए भी नजदीक दिखती है और ईश्वर में कैसे घटाएंगे? ईश्वर तो हमारे हृदय में है ना इससे ज्यादा नजदीक और कहाँ होगा। और दूर तो सूर्य आदि चमत्कार को देखते हैं ना, जो सृष्टि के चमत्कार को, रचना आदि गुणों को। गुरु जी वो रचना तो दूर है, ठीक है, लेकिन ईश्वर हमसे दूर नहीं है ना, तो इसलिए कह दिया ना। नहीं, वो तो विद्युत के ऊपर है, लेकिन जब हम यूं देखेंगे कि आप यूं कह रहे हो कि विद्युत के समान उपमा देकर परमेश्वर में यदि इस मंत्र को ले जाएं, तो दूर होते हुए भी, सूर्य आदि में दूर से दूर होते हुए भी हमारे नजदीक से नजदीक भी है, हमारे हृदय में है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, ज्ञान की दृष्टि से दूर है, जान नहीं पा रहे हम, अज्ञान से दूर मान रहे हैं। रूपास कह दी ज्ञान हो जाएगा, एक साथ तो नहीं है ना, वो दूर होते हुए अज्ञानी को नजदीक दिख जाए, वो तो नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसे कर लो ना, जैसे मैंने संगति लगाई, उसमें यदि संतोष है तो वो कर लो। कभी कभी ऐसा भी अर्थ करते हैं, इन्होंने तो वो स्वामी दयानंद जी वाले अर्थ को किया है, वो तद दूर है तद्वंत किया, ज्ञानियों से दूर है और ज्ञानियों के नजदीक है। इन्होंने राजेश जी ने अर्थ जो है यजुर्वेद के मंत्र में जो संगति लगाई है ना, वहाँ अलग अलग हो गए। और उसी को नजदीक नहीं कह रहे, तो फिर मैंने इसीलिए कहा कि दूर होते हुए भी तुम जो है तड़ी दीवती रोज से विद्युत की तरह तुम बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहे हो, अर्थात मेरे अंदर ही दिखाई दे रहे हो। हाँ जी गुरु जी, ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर तो पास से भी पास हमारे हृदय में है, हाँ। और दूर से भी पूरे ब्रह्मांड में है ईश्वर, बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड में उसकी निष्कर्ष निकाला। जो व्यक्ति ईश्वर को दूर मानता है, यानी जिससे दूर है ईश्वर, उसको भी ईश्वर बहुत आकर्षक लगता है। जिनके निकट है उनको तो आकर्षक लगता ही है, दूर ईश्वर इतना परोक्ष होते हुए भी, हमें परोक्ष लगते हुए भी हमारे मन में इतने आकर्षण रहता है, हम उसको बारे में चर्चा करते रहते हैं। दूर होते हुए भी विद्युत के समान नजदीक आकर्षक है, दूर होते हुए भी तड़ी दिवती रोज से मतलब बहुत ही रोचायमान है। अपने इस रोज से के ऊपर केंद्रित है ना जी, कि वो दूर होते हुए भी, परोक्ष होते हुए भी अति रोचायमान है जी। निकट अर्थ नहीं लेना है जी, तड़ित मतलब वो विद्युत के समान, पर निकट अर्थ भी लेना है साथ में, दोनों अर्थ लेने हैं। विद्युत के समान, विद्युत जैसे दूर होते हुए भी ऐसे दिखती है जैसे ये आ रही, पास में आ गई, दूर होते हुए निकट के समान प्रतीत हो रही है। हाँ, अभी देखो ये ऐसे ऐसे जो मंत्र है ना, वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं, समझ में भी आते हैं और हमारे को विश्वासी भी बनाते हैं कि कितनी महिमा। पहले इसको मानना पड़ेगा कि ये जो है ये इन्होंने सत्य मानी, जैसे स्वामी दयानंद, जैसे स्वामी दयानंद की निष्ठा है कि ये ईश्वर की वाणी है, उसमें तो अनिष्ठा की बात ही नहीं रहती। फिर जिन्होंने ईश्वर को मान लिया है इस सृष्टि के मूल में और इसको ईश्वर की वाणी जिसने देख लिया, फिर तो अविश्वास की गुंजाइश ही नहीं रही, बात ही नहीं रही। पर उन सत्य दृष्टा ऋषियों को भी यदि हम इन मंत्रों के वो मानते हैं, तो ये विश्वास होना चाहिए कि उन ऋषियों ने बिल्कुल प्रत्यक्ष करके ये बात कही है। इतना विश्वास होगा तब आगे लाभ मिल सकता है। सत्य के दृष्टा जो ऋषि हैं, उन्होंने अपनी सच्ची अनुभूतियों को प्रकट किया है, ये यदि विश्वास हो गया तो हमें मदद मिल जाएगी। वज्र नामानी उत्तराणी अष्टादश वर्जयति वियोजयति प्राणी प्राणिना इति वज्रम उच्यते। अगले 18 नाम वज्र के हैं। वज्र अकस्मात वर्जयती थी, वर्जना करता रहता है, प्राणों को छुड़ा देता है या दूसरों को रोकता रहता है। तत्र कुत्स इत्येतत् कृन्त्यते ऋषि कुत्सो भवति। ये जो कुत्स है ये अनेकार्थक है, कृति छेदने धातु से बन रहा है ये, कृन्त्यते ऋषि कुत्सो भवति, मानी कुत्स जो है ये एक ऋषि भी कुत्स है, एक ऋषि भी कुत्स है। कर्ता स्तोमा नाम इति उपमन्यवा, उपमन्यव ये बताता है कि वो ऋषि कुत्स है क्योंकि वो स्तोमों को बनाने वाला है। इसलिए उसको कुत्स को ऋषि कहते हैं। स्तुति समूह को स्तोम मंत्र, स्तोमा नाम, जब कुत्स पत्थर का वज्रवाची नाम होगा तब कृंतते से बनेगा ना गुरुजी, और ऋषि वाची होगा तो कर्ता स्तोता नाम ऐसा बनाएंगे। तत्र कुत्सिते तत् कृंतते ऋषि कुत्सो भवति, ये अलग है गुरुजी, स्कंद स्वामी जी ने तो ऐसे दिया है, तत्र कुत्स इत्येतद् यदा वज्र तदा कृंतते, यद्यहार करना चाहिए यदा वज्र। पूर्ण विराम फिर जी, कृंतते के बाद पूर्ण विराम तो इन्होंने भी लगाया है, चंद्रमणि जी ने भी, कृति छेदने से बनाएंगे जब ये, और अजमेर वाली पुस्तक में भी लगा हुआ है कृंतते के बाद पूर्ण विराम। तो कुत्स जो है कृति छेदने से, क्योंकि ये कुत्स जो है ना वज्र को कहते हैं, ये छेदन करता है, ठीक है। अब आगे करता ऋषि कुत्सो बहुत ही, ऋषि भी कुत्स है क्योंकि इसने क्री धातु से कुत्सा बना लेंगे, क्योंकि इसने स्तोमु को रचा है, करता स्तोमा नाम इति उपमन्यवा अत्रापि अस्य वद कर्माय भवति, कहते हैं यहां पर भी इस ऋषि अर्थ में भी, अत्रापि अत्रापि से हम यही लेंगे ना, ऋषि अर्थ वाली जो कुछ शब्द है, यहां भी वद कर्माय भवति, कहते हैं यहां पर भी आचार्य यास्क अपनी बात कह रहे हैं, उपमन्यव के बाद अपनी बात कह रहे हैं कि अत्रापि अस्य वद कर्माय भवति, यहां भी इसका वद कर्म अर्थ है, वो जो उपमन्यव बता रहे हैं ना कर्ता स्तोमा नाम, यहां पर भी इसका वध कर्मा एव भवति, वध अर्थ स्पष्ट है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। तत्सख वो जो उस ऋषि के साथी ने षष्ठी समास, तत्सख उसका सखा, उस ऋषि के साथी इंद्र ने शुष्णम जघाना वृत्र को मार डाला, शुष्ण मानी वृत्र, वृत्र नामों में शुष्ण भी पड़ा है ना, मेघ भी अर्थ होता है और वृत्र असुर, असुर तो शुष्ण इसमें भी पड़ा है, हाँ वज्र नामों में शुष्ण पड़ा है ना, बल नाम में पड़ा है, तो ये जो है शुष्णम जघान है, इंद्र ने मेघ को मार डाला, शुष्ण का अर्थ मेघ भी होता है। हाँ जी गुरुजी, वज्र का सामान्य अर्थ क्या लेंगे, बहुत प्रचलित है वज्र, वज्र तो सामान्य अर्थ तो एक ऐसा शस्त्र है, बिजली को भी वज्र कहते हैं, और वज्र मानी जो वर्जित करे, इन्होंने निर्वचन दिया ना, जो वर्जित कर दे, प्राणों को छुड़ा दे, प्राणों से अलग कर दे, वो वज्र, जैसे असुर के ऊपर पड़ेगा तो असुर के प्राणों को अलग कर देगा, मानी वो जिस पर पड़ेगा उसको करेगा ना, अच्छे आदमी पर तो पड़ता नहीं ना, वो ऐसा मान रहे हैं। वज्र एक विशेष अस्त्र शस्त्र का नाम है, बिजली, बिजली का, इंद्र का वज्र है ना, हाँ। तो इंद्र की जो आत्मशक्ति है वो इंद्र का वज्र है, इंद्र की जो ज्ञान शक्ति है वो इंद्र का वज्र है, अस्त्र माना जाता है वज्र, या तो शस्त्र अस्त्र माना जाएगा ना, जो फेंक करके मारते, वज्र तो ऐसा ही है जी, फेंक के मारा जाता है, हाथ में पकड़ के तो नहीं चला जाता जी। तो जैसे कि तत्प्रतिषेधार्थम, वो चक्र जो, वो सुदर्शन चक्र ऐसा कुछ कहते हैं गुरुजी, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद ने लिखा है कि वो हमारे जो बाधक हैं मार्ग के, साधना के जो बाधक तत्व हैं ना, उनके ईश्वर का जो वो है वज्र के समान है, ये जो ईश्वर का तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व, ईश्वर का जो विश्वास और ईश्वर का जो ज्ञान है वो एक तत्व की, वो वज्र के समान है, वज्र के समान है जो कि सब बाधाओं को चकनाचूर कर देता है, ऐसे लिखा है। काव्य में भी कहीं कहीं आता है वज्रादपि कठोराणि, हाँ तो वज्र वहाँ हीरा होता है, वो हीरा है, वो कठोर, कठोर सबसे कठोर, इंद्र के जो, इंद्र का जो वज्र है उसके विषय में बोलते हैं लोक में, कथा है कि वो तो दधीची की हड्डियों का बना हुआ वज्र है, उससे वो वृत्रासुर के कौन है दधीची, ध्यान मग्न जो ऋषि है उसको दधीची कहते हैं। दधी शब्द ध्यान के लिए आया, इसी में आया निरुक्त में, तो ध्यान में डूबा हुआ है वो दधी दधीची है, और उसकी हड्डियों से मानी उसके उससे शरीर से उसका जो ज्ञानमय शरीर है उससे जो शस्त्र बना है, मान युक्ति युक्त बात लगती है? युक्ति युक्त बात तो मुझे नहीं लगती क्योंकि दधीची ऋषि ने ध्यान मग्न होके ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो इंद्र का आयुध कैसे बन सकता है? वो तो दधीची का आयुध बन सकता है ज्ञान रूप। दधीची है जीव जी, ठीक है, और इंद्र है जी, इंद्र समझो आत्मा, दधीची जीव है और इंद्र जीव है। माने मैं ऐसे कह रहा हूँ कि दधीची ध्यान मग्न है, हम जो साधक हैं वो दधीची हैं जी, और हम ध्यान मग्न होते ही हमारे पास जो एक ध्यान की शक्ति पैदा होती है उससे इंद्र का वज्र तैयार होता है, इंद्र का, इंद्र के पास जो वज्र है वो वज्र हमारे पास आ जाता है। दधीची की हड्डियों से, ऐसे बताते हैं ना कथा में, ये बताया कि दधीची की हड्डियों से वज्र तैयार हुआ, फिर आगे कथा क्या है? इंद्र को देते हैं, इंद्र ने उस वज्रायुध को लेकर वृत्रासुर का हनन करते हैं। अच्छा, तो ये तो ऐसे ठीक है फिर, ये जो हम जो साधक लोग हैं उनके संगति लगाई, अर्थ को जान के ही तो लगा, बिना जान कैसे लगाऊंगा नहीं वो बीच में वो कथा मेरे दिमाग से निकल गई कि कथा क्या है, आप जो भी कथा बोलोगे तो उसकी संगति लगेगी, आपको प्रमाण मान करके कर रहे हैं। तो दधीची तो हम हो गए साधना करने वाले, यहाँ पर इंद्र आत्मा को ले लेते हैं, और जो दधीची साधना करने वाली मानी हमारी बुद्धि शक्ति वो जो है जो काम कर रही है, और एक आत्मा ऐसे समझिए, तो आत्मा ने बुद्धि शक्ति के द्वारा जो प्रज्ञा शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, ध्यान मग्न जो एक हमारे अंदर एक स्थिति बनती है, उसके शरीर से आत्मा ने जो वज्र तैयार किया, तो वज्र उस वज्र के द्वारा असुरों का संहार किया, वृत्र का संहार किया, पाप का संहार किया। माने दो विभाग करने पड़ेंगे, एक बुद्धि शक्ति, एक आत्मा, और एक बुद्धि शक्ति की जो ध्यानमय स्थिति है उससे एक जो हमारे अंदर वो ज्ञानमय स्थिति पैदा होती है उससे उस शरीर से जो समाधि शरीर के संस्कार जो पैदा होते हैं वो है वज्र। समाधि शरीर से जो एक संस्कार पैदा होता है वो वज्र है, उस वज्र से पापों का नाश, असुरों का नाश। तो ऐश्वर्य कर्माणा उत्तरे धातवस चत्वारा, ऐश्वर्य अर्थ में आगे धातुएं चार हैं, ईश्वर नामानी उत्तराणी चत्वारी, ऐश्वर्य अर्थ वाली कौन सी चार हैं एक बार बोल दीजिए। ठीक है, ये ऐश्वर्य अर्थ वाली चार धातुएं होगी, और ईश्वर नाम वाले चार कौन से हैं? ईश्वर इन है, ये तो कई सारे हो गए, नहीं वो तो अलग अलग पढ़ा है, केवल इना कोई बता रहे हैं, वो डबल कर दिया है पाद की समाप्ति पर। अच्छा, तो तत्र इना इत्येतत् सनिता ऐश्वर्येण, इना को पकड़ करके बता रहे हैं, सनितम अनेन ऐश्वर्यम इति वा, इना इना क्यों कहलाता है? बोले ऐश्वर्य से लथपथ है, वो तो सन रहा है, ये देखो भाषा में प्रयोग हो रहा है, सनीता ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से सना हुआ है, ऐश्वर्य से लथपथ है, ऐश्वर्येण सनितः, सन सन धातु से क्ता प्रत्यांत सनित रूप बना दिया, सनितम अनेन ऐश्वर्यम, या इसने ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य को अनेन ऐश्वर्यम सनितम, इसने ऐश्वर्य की कर्मवाच्य का प्रयोग है, इसने ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ है, यत्रा सुपर्णान, अश्वामी सूक्त का मंत्र है, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषम विदथा स्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा सैमाधीरा पाकमत्र आविवेश, मंत्र तो आपके सामने है, मैं एक बार यहां से दिखाता हूं। एक 21वां मंत्र है, द्वा सुपर्णा के बाद ही है ये मंत्र। यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषम विदिथा अभिस्वरंती। यत्र मानी जहां, सुपर्ण शोभन गति वाले, अमृतस्य भागम अमृत के भाग की, अनिमेषम बिना पलक झपके, विदथा ज्ञान के द्वारा, वेद ने ज्ञान के द्वारा अभिस्वरंती स्तुतियां गाती हैं। जहां शोभन गति वाली अमृत के भाग की बिना पलक झपके ज्ञान के द्वारा, विदथा शब्द का अर्थ है ज्ञान के द्वारा, अभिस्वरंती स्तुतियां गाती हैं। किनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, इन मानी स्वामी ईश्वर, विश्वस्य भुवनस्य गोपा, सारे भुवन का रक्षा करने वाला जो स्वामी है, सैमा वह मुझ में, धीरा वह धीर ज्ञानवान, सैमा धीरा पाकमत्र आविवेश, परिपक्व में यहां प्रवेश कर रहा है। अत्र आविवेश दो तरह का अर्थ किया है इन्होंने, जिस आदित्य मंडल में शोभन गमन वाली सूर्य रश्मियां, यत्रा सुपर्णा शोभन गति वाली जो सूर्य रश्मियां हैं, अमृतस्य भागम जल के सेवनीय अंश को लेकर, अमृत कहते हैं जल को और उसका भाग सेवनीय अंश उसको लेकर, अनिमेशम का अर्थ है निरंतर सतत, अमृतस्य भागम उदकस्य, उदक अलग से भी लिख दिया, उसका अर्थ खोल रहे हैं, अमृतस्य भागम का ही अर्थ खोल रहे हैं यास्काचार्य, उदकस्य भागम, अमृतस्य भागम जल के सेवनीय अंश को, ये जो किरणें होती हैं सूर्य किरणें, वो जल के सेवनीय अंश को अनिमेशम मानी सतत कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर प्रवेश करती हैं। ऐसे समझो, ऐसे समझो अपना उन्होंने एक काम ले लिया है, विद था कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर के निरंतर प्रवेश कर रही हैं, जो समस्त प्राणियों का स्वामी है और उनका रक्षक है। इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, सारे प्राणियों का रक्षक है वह परमा ईश्वरीवान जो आदित्य है, स प्राणियों पर अनुग्रह बुद्धि से युक्त मुझ परिपक्व बुद्धि वाले को अपने मंडल में प्रवेश करा रहा है, या इस मेरे शरीर में नियामक के रूप में प्रवेश कर रहा है। पाके शब्द का अर्थ है परिपक्व बुद्धि वाले को अपने मंडल में, अत्र आविवेश मंडल में प्रवेश करा रहा है, या फिर इसका अर्थ ये मेरे शरीर में नियामक के रूप में प्रवेश कर रहा है। दूसरा अर्थ किया उत्तम कर्म गतियों वाले जीव, जिस परमेश्वर में अमृत के भाग की इच्छा से, सुख के भाग की इच्छा से अपने ज्ञान के द्वारा विदथा अभिस्वरंती निरंतर उसकी स्तुतियां गाते रहते हैं, उत्तम गति वाले सुपर्णा अमृतस्य भागम उत्तम कर्म गतियों वाले जीव, जिस परमेश्वर में, यत्रा शब्द का अर्थ हो जाएगा जिस परमेश्वर में अमृत के भाग की इच्छा से, अमृतस्य भागम अमृत के भाग की इच्छा से अपने ज्ञान के द्वारा विदथा निरंतर उसकी स्तुति गाते रहते हैं, अभिस्वरंती उसकी स्तुति गाते रहते हैं जीव लोग परमेश्वर में अमृत के भाग की इच्छा से, अमृतस्य भागम इच्छन्तः अध्यार कर लेंगे, अमृत के भाग की चाहना करते हुए निरंतर उसकी स्तुति गाते रहते हैं। इनह जो सारे विश्व का इनह स्वामी है, भुवनस्य गोपा विश्वस्य इना भुवनस्य गोपा, विश्व का जो इन है स्वामी है और भुवन का जो रक्षक है, हम इना को तो विश्वस्य जोड़ देंगे और भुवनस्य गोपा भुवन का जो रक्षक है वो सर्वज्ञ स धीरा है, वो सर्वज्ञ परमेश्वर अत्र इस जीवन में यज्ञ ज्ञान तप आदि से नष्ट हुए राजस तामस भावों वाले मेरे परिपक्व मन में स धीरा पाकम परिपक्व मन में आविवेश प्रवेश कर रहा है, निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब की तरह जैसे वो मेरे माम मानी मुझ में प्रवेश कर रहा है, लिट लकार को कर रहा है ऐसा अर्थ कर सकते हैं। अथवा इन्होंने एक अर्थ और दिया यास्क कह करके विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली जो इंद्रियां हैं वो सुपर्ण हैं। सुपर्ण शब्द से यहां पर इंद्रियां ले रहे हैं, वे ज्ञानामृत के भाग को निर्निमेश होकर जिस आत्मा में पहुंचाती हैं, विदथा ज्ञान के द्वारा अनिमेश होकर के निरंतर ज्ञानामृत के भाग को जिस आत्मा में पहुंचाती हैं, वो सब इंद्रियों का रक्षक स इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, इंद्रियों का रक्षक धीर आत्मा। यहां पर पाकम का अर्थ हो जाएगा अपरिपक्व के अंदर, वो धीर आत्मा मुझ अपरिपक्व के अंदर प्रविष्ट हो गया है। पाकम का दो तरह से अर्थ कर रहे हैं, एक का परिपक्व और एक जगह अपरिपक्व, मुझ में ज्ञानवान परिपक्व में, या फिर वो सब इंद्रियों का रक्षक धीर आत्मा मुझ अपरिपक्व के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। अब हम इसमें देख सकते हैं यास्क ने जो किया है, दो अर्थ किए इन्होंने, यत्रा सुपर्णा सुपतना आदित्य रश्मया, एक तो आदित्य रश्मि परक अर्थ है, सुपर्णा माने सुंदर गति है जिनकी, आदित्य रश्मिया। अमृतस्य भागम का अर्थ किया उदकस्य, अमृत माने उदक, यहां पर आदित्य की रश्मिया इस पृथ्वी से जलीय अंश को ले जाती है ऊपर। अनिमिषंता अनिमेशम का अर्थ है लगातार कर रही है ये काम, वेदनेन अभिस्वरंती, आदित्य की जो रश्मियां हैं वो निरंतर काम कर रही है, रात में भी ले जाती है क्या, जहां पर जैसे वहां पर अमेरिका में सुबह होगा तो वहां तो लगातार चल ही रहा है, ये तो रश्मियों के सतत क्रिया तो चल ही रहा है। और जो समुद्र है उसमें भी छाया होती है, रात होती है, समुद्र में जो है समुद्र में भी एक हिस्से में छाया एक हिस्से में दिन, वैसे ही अमेरिका में समुद्र है उसमें दिन होगा, भारत में समुद्र होगा रात होगी। हाँ तो निरंतर चल रहा है, तो अनिमिषंता वेदनेन अभिस्वरंती, निरंतर चल रही हैं, अभिप्रयंती इतिवा, अभिप्रयंती इतिवा, अभिस्वरंती के दो अर्थ कर दिए, एक तो अभिस्वरंती और एक अभिस्वरंती अभिप्रयंती इति वा, प्रकाशित करती हैं, स्वरी शब्दोपतापयो, विज्ञान से प्रकाशित करती हैं, या फिर क्या कहेंगे अभिप्रयंती इति वा, वे जो सूर्य रश्मियां हैं वो अभि प्रयांति, अभिप्रयंति प्रयांति, अभिमुखेन रसान गृहीत्वा प्रयांति अभिप्रयंति, प्रयपूर्वक इण धातु का रूप है अभिप्रयंति, अभिप्रयंति प्रयांति, या धातु से इसका अर्थ खोलेंगे तो अभिप्रयांति, सूर्य अभिमुख मानी वो चल रही है निरंतर अभिप्रयाण कर रही हैं, अभिस्वरंती इति वा अभिप्रयांति इति वा, दो अर्थ दिए इन्होंने, तो अभिस्वरंती निरंतर जो सूर्य की रश्मियां हैं वो निर्निमेश होकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं, अभिस्वरंती वे पूर्ण तया तपाती हैं, प्रकाशित करती हैं, पूर्णतया प्रकाशित करती हैं या चल रही हैं, गतिशील हैं। और आगे का ईश्वरा इना का अर्थ कर दिया, ईश्वरा ईश्वरा सर्वेशां, विश्वस्य का अर्थ कर दिया सर्वेशां, भुवनस्य गोपा का अर्थ कर दिया गोपायिता, कौन आदित्य, सारे सब भूतों का रक्षक जो आदित्य है, सैमा धीरा पाकमत्रा विवेश, वो जो धीर आदित्य है, धीरो धीमान, आदित्य को भी एक प्रकार से प्रज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, स धीरो धीमान पाक पक्तव्यो भवति, स मा धीरा वो जो धीर है मुझ पक्तव्य को, विपक्व प्रज्ञा आदित्य, मैं तो पक्तव्य हूं और वो तो पकी हुई बुद्धि वाला है, आदित्य तो विपक्व प्रज्ञा वाला है और मैं पक्तव्य बुद्धि वाला हूं, मेरी बुद्धि पक रही है, विपक् प्रज्ञा आदित्य पाक पक्तव्यो भवति इति उपनिषद वर्णो भवति इति यदि दैवतम। ये उपनिषदों के समान वर्णन है। उपनिषद वर्ण का अर्थ होगा ये उपनिषद की शैली में वर्णन है। मेधा प्राप्ति के लिए वर्णन है। अच्छा, उपनिषद मेधा यही वर्ण्यते अत्र उपनिषद वर्ण। अच्छा अच्छा, आध्यात्मिक तो नीचे वाला आता है। अच्छा अच्छा, मेधा प्राप्ति के लिए वर्णन है उपनिषद वर्णा, मेधा प्राप्ति के लिए वर्णन है। तो विपक् मेरी बुद्धि भी उस धीर की तरह हो जाए, स्थिर हो जाए, जैसे कि वो सूर्य के उपमा देते हैं कि सूर्य की तरह तुम अपने जीवन को बनाओ, और ऐसे ब्रह्मचारियों को भी दिखाते हैं कि सूर्य की तरह रहो। तो आदित्य की तरह मेरी भी बुद्धि हो जाए, अथ अध्यात्मम, अध्यात्म जो पक्ष है इसको फिर हम कल करते हैं। हो शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। यजुर्वेद भाष्य में मैं देख रहा था, उसमें तो स्वामीदान ने इसका खूब ज्यादा प्रयोग किया है, निरुक्त के शब्दों का जो मानी जो समामनाय में से लेकर के मानी जैसे यहाँ निघंटु में जो शब्द दिए हैं ना पर्यायवाची, उनके पकड़ते हैं उनको, उनको बहुत ही अच्छा है। ये जो धातु पाठ है ना स्वामीदान को, धातु पाठ उणादि कोष और ये निरुक्त के जो ये निरुक्त है, इस पर बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ है, बहुत ज्यादा उपस्थित है। तुरंत वो परिस्थिति बनते ही तुरंत वो चीज आ जाती है बुद्धि में। भाष्यकार को तो इतना तो होगा ही, हैं?